5.294.5. Estàs a la sintonia d'Ona de Sant Montjuïc, al 94.6 de la FM. Later my best friend, she would advise me. She broke her coat and she put on her jacket. Now they're scared because she's really gone. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. And now later my best friend, do you remember? She was so young and now that we're burning. Scared because she's really gone. Millor música d'avui i de sempre. Agendes culturals i informació local. Hores i hores d'entreteniment i diversió. Lleno un caso de agua y lo dejo en la puerta para que vuelvas triunfar. A l'Ona de Sants Montjuïc t'oferim de tot. Ona de Sants Montjuïc. Que vuelvas. It burned, could feel the wind that passed by it.

I a més, els dimecres i dijous, sopar espectacle. Cantants i humoristes s'encarregaran de que tinguis una digestió feliç i divertida. No t'ho perdis. Estàs al 94.6 de la FM. Ara és el moment de que tothom conegui el teu negoci. I la millor manera és a la ràdio del teu barri. Amb unes ofertes molt especials que fa que tremoli la competència. Des de només 15 euros al mes. Posa't en contacte amb nosaltres al 93 431 8408 o al mail publicitat@onadesans.com. Ona de Sants Montjuïc. 25 anys de ràdio. 94.6 FM. En la calle Evarista Arnús 70 entre Comtes de Bell-lloc y Guitar encontrarás The Black Lion, el pub inglés más antiguo de Barcelona. El auténtico estilo británico y el ambiente de camaradería de The Black Lion convertirán tus horas de ocio en vivencias plenas. Y como es tradición, en The Black Lion ofrecemos la mejor selección musical, transmisiones deportivas, actuaciones en directo, partidas de dardos y un delicioso surtido de cervezas. Consulta nuestra web blacklionbcn.com o síguenos en facebook.com/blacklionbcn. Ràdio Ràdio Caliu és una ràdio diferent, feta per persones úniques i diferents. Molt bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquest nou programa de Ràdio Caliu, un dia 14 d'abril, dia de la República. Comencem aquest programa, com cada diumenge que tenim programa aquí amb les nostres sessions habituals. Començant per l'enigma del Lluís, que ens presentarà la companya Anna Jovany. Ens ha llegit la Falca, la nostra companya, i ara l'Anna presentarà després que la Pilar llegeixi la Falca, l'Anna presentarà l'enigma del Lluís. Us presento l'enigma en Lluís. Un pare que no té fills. L'enigma del Lluís és un pare que no té fills. Ens podeu trucar durant la continuïtat del programa, durant tota la durada del programa, per donar la solució a aquest enigma. Sabeu que teniu aquesta samarreta dels 20 anys del grup Caliu com a regal. Podeu comunicar amb nosaltres, ja ho sabeu, com sempre, a través d'internet en el onadesans.com, trucant al 93 431 8408, i contactar amb nosaltres, amb el grup Caliu, entrant a la web de grupcaliu.cat, el caliufm.blogspot.com, o gaudir del documental Estrella del grup Caliu, que és documentaldiferents.blogspot.com. I comencem amb la secció habitual, on comencem sempre, que és aquesta secció que ens parla de què hem fet aquest mes, o què ha passat aquest mes, o què passa aquest mes amb les nostres activitats o al nostre voltant. I com que aquest mes és abril i ens acostem molt, molt, molt a Sant Jordi, ja l'Anna Jovany, la nostra companya Anna Jovany, ens explicarà què passa a la seva entitat quan s'acosta aquesta data. L'entitat és el grup Portolà, i després també la nostra companya Laia Serrat i el nostre company Carles Comelles ens explicaran una mica per sobre en què consisteix o d'on ve el que sabem, el que coneixem de la tradició catalana de Sant Jordi. També després la nostra companya Mireia Aguilera ens farà tres recomanacions literàries, i tindrem una mica de debat sobre per què a Sant Jordi, sent una de les, un patró de Catalunya i una de les festivitats més conegudes, per què no és festiu a Sant Jordi. Anna Jovany, bona tarda. Ens pots explicar quan vulguis què feu al grup Portolà per Sant Jordi? Cada any a la Fundació Gaspar de Portolà, on jo treballo, fem dues parades a Sant Jordi, una a Rambla Catalunya i l'altra davant de la Illa Diagonal. Es comença a les 8 del matí fins a les 3 del migdia, un torn. De les 3 del migdia a les 9 de la nit, un altre torn. I no tots van a vendre roses. Això va vendre si el jefe ho diu. Som, no, alguns, eh? I me recordo que un any venent roses de Sant Jordi, que em va tocar a mi, va venir un actor molt famós, que és el Roger Pera, que és el que fa d'actor de Poble Nou, i ens vam fer una foto amb ell, perquè de vegades es presenten actors i famosos que es volen comprar roses i... Però volen. Feia d'actor de Poble Nou en aquell moment, perquè aquesta sèrie fa, ha plogut una mica des de llavors. No, sí, però va venir a la parada de Sant Jordi. No, perquè clar, quan es feia Poble Nou jo estava a l'institut encara, saps, d'ahir ha llovido un poco. Llavors, bueno, després d'aquesta... I el grup Portolà, veneu roses, només roses, llibres no? No, venem solament roses. Sí? A mi em toca anar a vendre cada any, menys un any que no ho vam fer perquè va caure Sant Jordi per Setmana Santa, va caure fatal, i llavors no es va fer. Però aquest any no sé si em tocarà, si m'ho diuen bé, i si no m'ho diuen, pues, no passa descansarem, res. Descansarem, no? No, em toca anar a treballar igualment, Vale. Vale. No és un dia festiu. Vale, llavors cada any les venem a qui vulgui anar a la Rambla Catalunya i al davant de la Lleida Diagonal trobareu Fundació Privada Gaspar de Portolà i les roses de Sant Jordi venem de paper, les venem d'urmano, les de naturals, sí. Naturals i una sessió que es diu Nau, hem fet moltes aquest any, jo l'altre dia vaig estar fent roses. Mm-hmm. Per vendre per clients i per vendre-les també. I cada any. A quin preu? Aproximat. Pues de vegades es venen 3 euros, 5, 8, 10, depèn. Bueno, ja em quedaria amb les de 3. Sí, no, que estem en crisi. Ara, després d'aquesta explicació de la nostra companya Anna Jovany, els nostres companys Carles Comella i la companya Laia Serrat ens explicaran una mica per sobre la tradició catalana de Sant Jordi. Si us haguéssim de fer una pregunta, la primera seria d'on ve aquesta tradició de Sant Jordi? Què sabem d'aquesta tradició? Bueno, Sant Jordi va ser un militar romà que es va convertir al cristianisme Sí. I va morir màrtir, com un màrtir en no voler renunciar a la seva fe. És venerat en la majoria de confessions cristianes, sí. I a l'islam esdevenim un dels sants més populars, especialment durant l'edat mitjana. I la tradició que ens ha arribat, la de Sant Jordi Mataldrac, sabem alguna cosa d'aquesta tradició? Sí. La història per la qual és conegut el sant arreu del món és perquè va matar el drac. Es diu que va matar un drac, sí. Es diu que va matar un drac que pretenia menjar-se una preciosa donzella. Aquesta narració la va escriure un tal Locopo de Varazze al segle XII en la seva obra La llegenda auria. I bueno, i de la sang, crec recordar que de la sang del ventre va sortir una rosa o alguna cosa per l'estil. Sí, de la sang del ventre del drac va sortir una rosa, diu la llegenda. Molt bé, sabem, ens voleu explicar alguna cosa més d'aquesta tradició de Sant Jordi, alguna dada més curiosa que tingueu o... Bueno, una dada curiosa, sí. Sí, diu, sabíeu que malgrat que Sant Jordi és patró de Catalunya hi ha només un sol municipi que dugui el seu nom, mentre n'hi ha de 7 que diuen el de Sant Feliu. Molt bé, doncs fins aquí aquesta explicació de la tradició catalana de Sant Jordi. I en aquest moment la nostra companya Mireia Aguilera ens farà les 3 recomanacions literàries. Mireia, molt bona tarda. Bona tarda. Sabem que els tornem a repetir a la nostra audiència que poden escoltar-nos a través del 94.6 de la FM, que poden contactar amb Ona de Sants entrant a internet a través d'onadesants.com, trucant al 93-431-8408, que per contactar amb el grup Caliu ho poden fer entrant a la web del grup Caliu, que és grupcaliu.cat, seguir-nos a través del Caliu fm.blogspot.com o gaudir del nostre documental a través de la web documentaldiferents.blogspot.com. Mireia, quan vulguis. Doncs bé, us porto 3 recomanacions. La primera és La primera és Tot està per fer, del Pau García Milà. Uh-huh. I doncs és una recomanació per aquests temps de crisi que corren, perquè per la gent que vulgui inventar o innovar, doncs aquest dona totes les pautes des de la idea fins a portar-lo a terme. I té 150 pàgines. L'editorial és Plataforma, està en català i castellà. I res, la segona recomanació és A la puta calle, de Cristina Fallaràs, que és una crònica de la vivència que ella mateixa ha viscut, de que tot i ser periodista i escriptora reconeguda, ha patit com tothom la crisi perquè la van fer fora, i explica la seva vivència. Bueno, es pot dedicar a inventar, no?, amb el primer llibre. Sí, tan complementats l'un amb l'altre. És de l'editorial, no trobo l'editorial, però bueno no ha passat. Si van a les llibreries ja ho trobaran. I res, de la col·lecció Bronze, i l'han publicat fa poc. I la l'altra és una recomanació que faig realment il·lusió comentar, perquè és el llibre de Xabú, dels Amics de les Arts, que a més inclou un CD, el CD que es va basar en la cançó. I res, una bona recomanació perquè tingui nens petits a casa, que està molt bé. Pràcticament no té lletra, o sigui que tot més aviat són dibuixos, o sigui que és una bona opció. D'acord, doncs Mireia, moltíssimes gràcies per la teva aportació. Jo em voldria sumar fent una recomanació literària també. Crec recordar que el llibre es titula Memòria d'uns ulls pintats, de Lluís Llach, que el recomano moltíssim a tothom, perquè està realment molt bé per fer una mirada a la Barcelona de principis i mitjans del segle XX. Ara tenim aquí amb nosaltres el Francesc Pons, el Santi, la Mireia, l'Albert i l'Andrés, que venen a crear una mica de debat entorn de la idea de la reclamació, de la pregunta de per què Sant Jordi, sent el patró de Catalunya, un dels patrons de Catalunya, aquell dia no és festiu. Aquest seria el tema de debat: per què no és festiu per Sant Jordi? Senyors, senyores, quan vulguin. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Quan vulgueu. Jo penso que Sant Jordi té de ser festiu a Catalunya. Per què? Per què? Perquè a mi l'esperidat, la puríssima i la conducció no m'agrada. No trobo que no és d'aquí. No està feta ja poques a Catalunya. Molt poques a Catalunya. Sant Jordi Festa la van treure. A Sant Jordi la van treure, Sant Josep. Uh-huh. I a la nostra Catalunya hi ha poques festes. Hi ha la Diada i la seva Pasqua, i està clar, més, hi ha poques festes a Catalunya. A mi no m'importa que no sigui festiu, perquè on estic ara treballant m'agrada treballar, i bé m'ho entenc. I tu prefereixes, perquè tu passes bé. Sí. Ets d'aquestes poques persones que disfruta treballar on treballa. Sí. Ets un privilegiat, noi. Pues sí. Yo tenía que tener los días de fiesta, pero cada sitio su fiesta. Doncs a mi jo prefereixo que sigui festa, perquè així no m'he demanat festa a la feina per anar a veure la ment de Sant Jordi i les diferents emissores que hi ha pel carrer. Jo considero que, a veure, Sant Jordi es considera patró de Catalunya, i per tant, com patró de Catalunya, és el dia de Catalunya, i per tant tenia que ser festiu. I festes així que no tenen cap importància, que aquí les tenim que suportar, el dia de l'Hispanitat, Constitució, doncs considero que aquí no pinten res, i la festa tradicional que és el patró de Catalunya tindria que ser festiu. Exacte, sí. Jo faig una reclamació, vaig més enllà encara. No sé si se sent el meu micro. Se sent el meu micro, senyors? Sí, se sent? Vale. És que jo no m'hi oigo. A veure... Bueno, a mi m'ha passat el mateix abans. Sí? Vale. No, llavors és cosa meva, últimament. Jo faig una reclamació més enllà. Durant tot l'any, les llibreries estan plenes de llibres que són caríssims, perquè la cultura cada vegada és més cara i està allò accessible a menys mans, diguem. Jo reclamo que el dia de Sant Jordi es regalin llibres, o es facin mercats d'intercanvi de llibres gratuïts. Com vols dir això? Doncs que els regalin en comptes de vendre'ls, perquè ens passem tot l'any pagant llibres, però aquell dia haurien de ser gratuïts. Totalment. Jo crec que sí. Tu opines, Mireia, què opines? Eh? Que siguin gratuïts. Sí, però bueno, igual hi podria haver-hi altres maneres. Com? No que fossin gratuïts, sinó que es fomentés d'altra manera tot. Jo crec que es podrien no ser gratis, però canviar un de quan tu eres petitó per un altre. Sí. Ah, molt bé. Jo comparteixo la teva opinió, tindrien que ser gratuïts. Sí, un poco más barato. Un poco más barato ese día. Un poco más barato ese día. També pot ser, oi? O no? Però siguem sincers, si fos festiu aniríeu a mirar llibres o estaríeu a casa dormint? No. Aniríem a mirar llibres. Jo aniria a mirar llibres. Sí? Jo em passaria el dia voltant Sant Jordi i disfrutant del dia festiu. Andrés. Sí. Andrés, ¿qué vols dir? Ah, de los libros. Sí, estamos en Sant Jordi, sí. Sí. Bueno, los libros tenía que ser más barato y más barato y también regalarlo. ¿Y las rosas también más baratas o más caras rosas? No, las rosas más baratas. ¿Y cuándo? ¿Eh? Pues son caras, las rosas son caras, ¿eh? Sí, esos días ese día se pasa de. ¿Un mes al año? ¿Un mes al año? Digo yo, no sé. Sí, ese día se pasa un montón. ¿Tú mira qué piensas? Pero aquel día, sí. Tothom, encara que sigui català, castellà o el que sé, yo he vist gent, bueno, parades, sí. Que ja li veus la cara de dir, ui, ho faig aquest dia només per vendre, per aprofitar-se del fil comercial d'aquí dia, perquè hi ha gent que ho explota, això. Sí, jo crec que amb el que recapta de roses aquell dia s'hi replanta la matona, saps que no ho haig fet? Sí, són caríssims. I també veus molta gent que per preparar un viatge de fin de curs venen roses per recaptar també. Sí. Sí. Que també es podria fer un càlcul aproximat, de lo que vamos a vender, perquè després tiren una quantitat de roses que se tiren a la basura, sí. Es tiren a la basura, és increïble. Llavors et trobes que te la regalen. Llavors sí que et trobes que te la regalen. I tant. Tu què penses, Albert? Jo que també, que aquell dia es gasta molts diners. Massa. I també la revende, la rosa. La revende. El dia després les venden. Sí. Val, barato, oi? No, i aniré més enllà encara. Ara el Rubén estarà d'acord amb mi, crec, que no estic acompanyat. El Rubén estarà d'acord amb mi. Jo reivindico, ho he reivindicat cada any, nunca me sale bien, però jo ho reivindico perquè els vots de reivindicar és gratis, saps? Les roses pels homes i els llibres per les dones. Vamos a dar la vuelta a este sexista, que és molt antiquada i molt casposa. Sí. Saps? Bona idea, o sigui, jo voto això. Jo també. Vale, després, bueno, no vull defender. Després hi ha una altra opció que és, llavors, que això passa a casa una mica, és, si a la parella no li... No que no li agrada llegir. No llegeix, llavors què fas? Jo fa una rosa. I si la rosa te la dona a ell, què fas? I cos una parella i compres. Oi? O no? No, a veure, doneu-me idees. O sigui, amb una persona que no li agrada llegir, bueno, que no li fomenta, no li desperta de rellegir, què faig? Li compres una rosa en comptes d'un llibre. No, deja, jo no vull tenir una parella que no li agrada llegir. A veure, no. No, por favor, no. Llavors li compres una rosa en comptes d'un llibre. A tu mateix. Va, digues. Que t'escoltaré, però faré el que voldré. No, amb mobles, jo vull sortir amb gent, no amb mobles. No, a veure, hi ha molt... Por Dios, què és això? No li desperta, per tant, no li desperta. Mira, saps que li regalaria un val per a un curs de lectura, algo así, saps? Un val per a un curs de lectura, i per què? De debò, jo m'apuntaré totes les opcions que em digueu. Andrés, a ti te gusta leer? Sí, pero poco. Ves. Vale, entonces... A mí lo que me gustaría de que comprar de rosa de... ¿A ti que vale. La rosa me gusta de cristal. ¿De cristal? De cristal. ¿Y por qué? ¿Cómo tú? Claro, ¿eh? De cristal. De cristal. Aquí me gustas, Andrés. Entonces, una persona como tú que no tiene mucha pasión por la lectura, a ti tu pareja que te regala por Sant Jordi? Ah, porque claro... Ah, ¿mi pareja? Sí, sí. No, no, tu supuesta pareja, va. Ah, jo tinc un petit problema. Regalava un libro. ¿Y te lo leías? Sí. Ah, muy bien. Ah, vale, vale. Tenia un super per a Mireia, una solució. A veure, va, digue-ho. Si tornes a llibre, li regalaràs un super romàntic. Ah, mira, bona idea. Bona idea, sí, se m'agrada. A les 7 portes. I pagues tu, no? Jo tinc un petit problema, que tots els llibres que m'ha regalat la meva noia no m'he llegit ni un. Vas fent, veus? Vas aquí fent. Més a les meves, s'ha dit. Vas fent. Veus? Veus? Veus? Tens la col·lecció de llibres, és l'Eloi. 20 anys de l'Eloi. I tu llavors què li dius? Ah, bueno, me gusta mucho, me gusta mucho. Te lo has leído? Sí, un poco por encima, no lo voy leyendo. No, perquè entra a la Wikipedia i mira el resumen. Ah, que morgan, tio. Vale, llavors, ara estàs venint a les meves. Algú que no li agrada, que no li apassiona i així, què t'agradaria que et regalessin? Pues una rosa. Bueno, m'apunto. No, m'ho apunto. No, perquè no? M'apunto. Bueno, va, m'ho apunto i igual... Igual el dia de Sant Jordi us faré cas. Vale. Vale, jo us enviaré un missatge. Us he fet cas, no us he fet cas? Una pregunta, si són dos nois, parelles... Què ho fan, això? Què regala cadascú? Què és aquesta? Pues igual. Ah. I una rosa. La misma, ah, la misma. Mira, jo... El mateix. No, passa, a tu no hi posa una rosa. No. Mira, jo el que faig per quedar bé, regalo una rosa a la nòvia, a la sogra i a la cunyada. Veus? També. Vale. I tu un llibre, que te'l mira, claro. Bueno, però sí, els mobles que feia a casa allò de Fiballat li ponen el llibre. O sea, per ser, per anar bé, un libro barato i a correr, no? Vale. Un comista. No, que no sea muy tocho para poderle lo mejor. Francesc, he provat de tot. I no t'has sentit bé. Et prometo que he provat de tot. Pues, i aquest any una voy a vengar. Una rosa. Bueno. Aquí no? Si llega la rosa també. Què passa, que li regala... Ja t'explicaré. Vale, li regalas un llibre i no se'ls llegeix o algo? No et llegeix molt. Ah. Té moltes altres virtuts, però la de llegir potser no. Pues compra-li una rosa. No, bueno. Una rosa també, pues diga, però. Que tiene la truita. Les altres virtuts les cumple totes, però leer... No, leer no le va, no? No va. No. Bueno, ho tens ja. Vaya, tela. Doncs, té moltes coses, però mira, sí. Aquesta no. A 5 minuts de les 6 de la tarda, continuem aquí, 94.6 de la FM, a Ona de Sants. Poden contactar-nos a través del 93-438-1488. Recordem que tenim aquesta endevina, un pare que no té fills, tenim el regal de la sabra dels vintatges del Club Caliu. Ens poden seguir a través de onadescans.com, del Caliu Comunicat, el Club Caliu Comunicat, el Caliu FM, el blogspot.com o documentaldiferents.blogspot.com. A més, també penso que la tradició de Sant Jordi, això de que el príncipe... No m'apuntis amb... con el boli. Digue'm. A mi em sembla sexista, també. Per què? Que podríem donar la volta. Pues per això, demanem la versió 2.0 de Sant Jordi. Que ens truquin, ens ho diguin. No? No sé, jo què sé, podria ser una princesa que se va de festa amb una drag queen. Queen! Algo així, algo. Doneu les vostres aportacions. Clar, que ens truquin, no? Sí, el 90... Sí, canta. El 93-431-84-08. Un moment. Laia, digues, explica'ns el que ens volies explicar. Pues a novembre del 1995 la UNESCO va declarar el dia 23 d'abril com el Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Actor. Molt bé. Molt bé, sí, molt bé. Clar, molt bé. Gràcies, perquè... Gràcies. Fins un altre. I ara el Santi em recordarà un què? Una dada molt important. Què és això?

Y como es tradición, en The Black Lion ofrecemos la mejor selección musical, transmisiones deportivas, actuaciones en directo, partidas de dardos y un delicioso surtido de cervezas. Consulta nuestra web blacklionbcn.com o síguenos en facebook.com/blacklionbcn. El dimecres de 17 a 18, 30 hores viatgem en el temps amb Recordant Cançons, la banda sonora de la teva vida de la mà de l'Encarna i en Ramon. La millor música dels darrers segles amb una companyia molt especial. Tots els dimecres en directe a les 17 hores, Recordant Cançons, a l'Ona de Sants Montjuïc. 94.6 FM. La millor programació només es fa en directe. Totes les tardes gaudeix d'una programació feta a la teva mida. Magazins, humor, cinema, espectacles i música. A l'Ona de Sants Montjuïc t'espera la ràdio en directe. Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé? I tant, el Petit Cafè. I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia? Sí, home, el Petit Cafè. I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina? Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia. I a més, sempre hi ha gent. Passa't pel passeig de Sant Antoni número 2. El Petit Cafè. Un petit, gran cafè. Si t'agrada la ràdio, t'agradarà Ona de Sants Montjuïc. Bé, doncs molt bona tarda. Continuem aquí a Ona de Sants Montjuïc. I ara amb una secció dins del bloc de Sant Jordi, per tancar aquest bloc de Sant Jordi, estem aquí amb l'Alfredo Esteban. Bona tarda, Alfredo. Bé, crec que ens portes una cara de la literatura diferent, no?, al tema de les novel·les i dels llibres. Sí, porto uns autors que estan avui al Saló del Còmic, que es diuen Crisen, Jackson, Jersey GB, i estan a la fira del còmic de Montjuïc. Sí, m'estàs dient que aquest cap de setmana és la Fira Internacional del Còmic aquí a Barcelona. I què fem aquí, Alfredo? Què fem aquí avui? Pues promocionar la fira. Bueno, això és veritat. No sé si ens donarà, temps a sortir d'aquí i anar cap allà, però bueno, està a prop, no? Està propet. A la plaça Espanya. A la plaça Espanya. Sí, si sortim corrents avui de l'emissora... Amb una bicicleta arribarem prompt. Sí que... Bé, ens podria repetir els autors que estan... Que, bueno, per si la gent vol anar a portar els seus exemples de còmic i... El dibujante belga, Crisé, el noruego Jackson, el francès Gerguer, estan avui a la fita de Montjuïc, del còmic. Avui. Estan allà. Bueno, ara estem tenint algun petit problema tècnic. Bé, el que comentava l'Alfredo de la Fira del Còmic, jo li volia preguntar amb ell quins còmics, si actualment ets consumidor de còmics i compres còmics adults o llegeixes còmics a casa o només te'n recordes de quan eres més petit. Me'n recordo de més petit, sí, quan feien Mortadelo i Filemón, el Carpanta i aquests de petits. Ara ja no els fan, però els recordo jo de la meva infància, perquè... Aquests eren de l'editorial Bruguera, potser? De l'editorial Bruguera, Zipi Zape també era. Doncs jo et recomano, si t'agraden tots aquests de Zipi Zape, el Carpanta, la 13 Rue del Percebe, oi, tots aquests, et recomano un còmic, el que no recordo és l'autor, que es diu El invierno del dibujante. I és un còmic que va guanyar, bueno, ha guanyat premis, que és la història dels dibuixants de la Bruguera... I sí, està superbé. Ambientat durant el franquisme, la censura que hi havia també. Censura i tot, sí. I està, la veritat, està superbé. A mi me'n recorden quan era jo petit, perquè els llegia, que dic, mare de Déu. I ara d'adult, hi ha algun còmic que t'hagis enganxat, tipus Batman o algun d'aquests superherois? No. Ara no, però quan penso, aquests, mira, que ara estan aquí... I encara els tens o no? Els guardes per allà? Encara guardo algú guardat, dic, a veure si... si me'n recordo quan tingui 50 anys, a veure si els trec, a veure... Te l'has rellegit algun o no? No, no, m'espero pels 50 anys, a veure si bueno, ho rellejo. Jo és d'aquí convidar-vos a la lectura de còmics adults i que passeu per les botigues de còmics, que a més jo crec que tenen com una màgia especial. Des d'aquí vull enviar una abraçada a la gent d'Antifaz Còmic, que és una de les botigues més maques que hi ha a Barcelona. També a Continuarà i també a la que hi ha, ara no me'n recordo com es diu, si la Planeta, em sembla Planet Còmic, crec que es diu, no, Universal Còmic, i que després, està per la Ronda Sant Antoni, si i després fan a la Farga d'Hospital fan el manga de còmics també. Exacte, només de còmics japonès. Els japonesos d'allà. Aquests dies era un show anar per la plaça Espanya, nosaltres que vam anar ahir pel dematí, i veiem a molta gent disfressada de personatges de còmic, del Son Goku, del Pikachu, dels Pokémon... Avui vision a gent jove pintats tot la cara i tot això deu ser pels còmics perquè estan allà... Bueno, avui coincidia una altra activitat que crec que era com una festa de Bollywood, que es tiraven tinte de colors, d'aquest sorra de colors, sí. I al metro anava tothom ple de sorra de colors, una cosa bastant curiosa. Amb la roba planxa de tot, de colorir, parecien allà que fossin els arcoiris, sí, que salten tots. A l'arcoiris, sí que és veritat. Bueno, jo del còmic, Alfredo, destacar que ara moltes de les pel·lícules que es fan de Hollywood s'estan inspirant en còmics. De l'època. Vale? Per exemple, Hellboy, Daredevil... moltes del Batman també, del Caballero Oscuro, Sin City, 300, bueno, infinitat de pel·lícules que la gent només coneix la pel·lícula, El Cuervo, per exemple, i es van inspirar en un còmic, i còmics adults. Jo, per exemple, jo vaig descobrir el món del còmic el primer any de carrera, jo tenia 18 anys, quan vaig agafar el primer còmic. Jo tenia 6 anys quan vaig començar a llegir Els Morts de los Filemón, imagina't. Clar, és que aquells... tu dius, sí que n'havia llegit de petit algun, no? De Cibizarra o del Caballero Luna, no sé si tu te'n recordes, era així com un superheroi. Hi havia un també que m'agradava molt, que El Botón de Sacarino. El Botón de Sacarino, sí, o el Rompetechos també. Rompetechos amb el jefe allà. Amb el jefe, no? Que no veia tres, un burro i anava... aquest sí que recordo de petit, però clar, després ja vaig fer un salt fins a l'edat adulta i ja vaig dir, hòstia, vaig redescobrir a través dels quioscos, no, els primers còmics d'un altre estil, no? Còmics per adults. Ara ja... Jo et convido, Alfredo, que aquesta cultura que tu tenies ja de petit amb el Mortadelo i Filemón i tot això, la recuperis ara, però amb còmics d'adults, que són superinteressants. No, però no es pot, perquè... allò és història, si ho canvies no es pot, no pot canviar. No ho canviem a l'argument que tenen. Això no ho canviem, això ho deixem tal qual, però jo el que et dic és que aquestes ganes de passar-t'ho bé llegint un còmic, no?